إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سوات في توفيق برمب عز وجل في سنو درس توحيد في سنو تير بوبو دي شرح الأصول الثلاثة، والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. mu melni sunu bindi bi wessu ñi ngi won ci alalahul khalq wal amr. gisoon nañ ne al amru yanqasimu ila qismayn, amrun kawni wa amrun shar'i. gisoon nañ ne li nga xamanteni moy amr moy diglem mom borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa seddel ko ñaari xaj, diglek aduna ak diglek sharia. bu ci nek diggon nañ ci ci lamu ëmb ak lamu lambo. gannaaw lolu ñanga jéxalé won wala ñanga taxawé won ca wax ju reuy ju mag jojé Abdullah ibn Mas'ud waxon gannaaw bu jangan aya bi dan na wax nan man lahu shay falyatlub, kep ko am dara nang ko revendiquer. bu fekke amna ko mom asaman ak suuf nang ko revendiquer, kudul borom bi tabaarak wa ta'ala nang ko revendiquer. bu fekke amna ko bind minde fi kudul borom bi tabaarak wa ta'ala nang ko revendiquer. bu fekke amna ku sak kawnu bi kudul borom bi tabaarak wa ta'ala nako revendiquer. muy kaddu go xamanteni ni kaddu gu jotal la bawo ci borom xam xam muy Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, manam doomu Umar ibn al-Khattab. gannaaw lolu mu ne wa dallat al-aya ودلت الآية على الفرق بين الخلق والأمر. منكون آية بي أمنا لو خمني دفكوي تكتلي تلولو موي تقات لغو خمني سنو بروم دفكو تقات لفي ديگن تلو لنغا خمني موي مبند مانم لمو بند اك ديگن تلو لنغا خمني موي ديگلم. منكون آية بي tektalena takale go xamni sunu borom daf ko takale li nga xamanteni moy mindeef limu bind ak li nga xamni moy diglem. te waxon nañ ne digle yi moy waxam, manam yamuy digle kawnan ak yamuy digle sharan. munefa fihi raddun ala man yaquluna bi khalqi alquran, munekon aya bi nek na ci ak delo ak tontu ci ñinga xamanteni dañ nan alquran bindef la. xam nga amna ci kureel yi ño xamni loolu lañuy wax, dañ nan alquran bindef la du waxu yalla, ñu ne yalla da ko bind ma ngok ak nak ay degré de différence ci seen biir ma ngok. ñom dañuy wax ne alquran bindef la. mu ne kon ay bi nek na ci tontu buy dal sen kaw. mune li anna alquran min alamr, ndax alquran mom dafa bok ci mbiri borom bi tabaarak wa ta'ala ci diglem manam ci waxi borom bi tabaarak wa ta'ala. mune wa amrullahi laysa makhluqan, te waxi borom bi tabaarak wa ta'ala du bindef. mune li anna allaha ghayara bayna alkhalqi wa bayna alamr, ndax kat fi mom sunu borom dal dinay woutale manam différencier digënté mbind ak li nga xamni moy akub diglé manam waxam mune faja'alahum shay'ain mutaghayirayn mu def len ñaari mbir yo xamni dañu wuté bokku mune wal qur'an dakhilun fil amri fa huwa ghayru makhluq mune mom al qur'an mi ca wal ba muy dugg moy diglé borom bi tabaarak wa ta'ala kon mom al qur'an nekkut bindef sunu borom dane alalahul khalq wal amr alalahul khalq wal amr khanaadu mom la ñeel ak mbind agit li nga xamanteni ni moy diglé mbind waxon nañ la moy bind bi sunu borom jalla wa ala di bind mbinde fi mbir wala bok diglé waxon nañ la ni moy waxam te waxam mom borom bi tabaarak wa ta'ala dafa am li nga xamanteni ni mom moy shar'i ak kawni waxam ja nga xamni moy waxi sharia ak waxam ja nga xamni moy diglé ya muy jox mbinda fonu aduna yi manam mbinda fonu univers bi fofu mu nek ca tekkatle go xamni sunu borom daf koy tekkatle digeunte mbindef ak digeunte li nga xamni moy diglem ndax ay diglem moy ay waxam kon lolou day woné ni la nek diglé du mindeef alquran nak ben la ci xaju diglé yi ndax mi ngi bok ci li nga xamanteni ni mom moy kalamuhu ash-shar'i waxam ja nga xamni moy waxi sharia mu wutek ñi nga xamanteni ni ñom dañu daldi fakastalu ci buntu bobu sori li nga xamanteni ni moy akuk njub mangok ci di wax naan alquran mbindef la yalla da ko bind alors que alquran waxam la mom borom bi tabaarak wa ta'ala mangok ñoñu di jehmiye yi ak ñi and ak ñom ñom dañuy daq li nga xamanteni ni mom moy melokan bi nga xamni moy melokan wax dañ koy daqal borom bi tabaarak wa ta'ala ne borom bi du wax waaw daq ci alquran ji nek waxam mom borom bi tabaarak wa ta'ala te bo tektalo ci alquran alquran day indi tektal yu wonene waxi borom bi tabaarak wa ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen astajaraka fa ajirhu hatta yasma'a كلام الله يريدون ان يبدلوا كلام الله خول لول قل نياتا يون لاي لوت سي القران يوي ييب دي اي فيرندي دي اي تكتال سي ني سونو بوروم داي واخ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه خول لول يسنغا وكلمه ربه inni istafaytuka ala an-nasi bi risalati wa bi kalami xolal lolu ñom ñu ne yalla du wax setal lolu rek sunu borom ne ba Musa dikke boromam wax ak mom gis nga sunu borom ne ko tan na la ci nit ñi ci yoni guma la yoni ak wax guma wax ak yow ñu ne yalla du wax Allahu musta'an walbatiku ne alquran ji du waxi yalla mune wa hada aya bi nak ma khasama bihi al imam ahmad al jahmiya mom la imam ahmad yeye won jahmiya yi ba mu dagge ak ñom dal di len yeyi lama talabu minhu an yaqula bi khalqi al qur'an ca bañu sakko ci imam ahmad pour mu wax ne al qur'an bindef la allahu musta'an imam ahmad dund na fitna bu reuy ci masala bi muy ben masala te moy lan forcer guñ ko don forcer pour mu wax ne alquran bindef la mu lank bagn mangok deugar ci li nga xamni moy la alquran tektale sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam tektale ko ñaata yon lañ nane qala allah ta'ala sunu borom waxna ni ñaata yon imam ahmad lank tek ko mbigal yu metti tej ko kasso dor ko dor yu metti kenn ci ñi ko don dor mi ngi wax nan dorna imam ahmad dor yo xamni sumo ko doron mbam yaramam dag xola deru mbam nim degeere lol yeb imam ahmad daj nako gis nga ba ñi ngi wax nan ba bamuy faatu mu nekké ci febaru sukuratam bi docteur bi ñëwé gis la nga xamni moy ay sawam mu gis ci ay trace wu dret don na wax nan li de si ars asaru impactu njexitu dor yi ñu ko don dor ci bir kasso bala and ak lol lepp imam ahmad lank ne du wax lo xamanteni ni depowul ak alquran lim don sakku ci ñom moy indil len ma ben tektal ci alquran su ngeen mako indilé wax ji jeex gis nga ko amon na wajuñ don wax ahmad ibn abi duat mom mo jité won gaña ci wax jojé nga xamanteni moy nan alquran bindef la mune imam ahmad yow xana xamo ludul alquran ak sunna yow dal amo lenen loy tektalo ludul alquran ak sunna wa mbok julit ñi suñ tektalo wul alquran ak sunna luñuy tektalo mom ahmad ibn abi duat mu mujju nan khalifa bi uqtulhu wa damuhu fi riqabina mune ko ray ko budé boko rayé budé ñun ñoy gaddu dérétam sétal lool waye sunu borom defal ko sabat musakh ci la nga xamni moy la alquran tektale té moy alquran ji waxu yalla la musakh ci degeer ci ngok indil len aya bi nak ne xana gisoo len ne mom borom bi tabaaraku wa ta'ala dafa takkat le digeunte mbindeef ak la nga xamni moy digleb su doon ben la kay mu boole ko mais dalena takale gis nga mune qala hal alquran min alkhalq aw min alamr mune len alquran fan ngeen koy duggal ala lahu alkhalq wal amr alquran ci khalq ngeen koy duggal wala ci amr qalu alquran min alamr ñune alquran ci amr lañ koy duggal qala al amru ghayru makhluq munalen amru bi ghayru makhluq parce que khalq yaangi ne mu ber kon allah ghayra baynahu wa bayna al khalq sunu borom kat dal dinay différencier séparer digeunte mom al qur'an ak li nga xamni moy akuk mbind fa ja'ala al khalq shay'an wal amru shay'an akhar mu def ak mbind mu nek mbir waye nak amru mu def ko menen mune al amru kalamun amr gi digle gi wax la wa amal khalq fa huwa ijadun wa takwin amma nak mbind mom moy defar ak creation manam sos mune yujadu farqun baynahuma amna wax deug difference bu reuy sen digante mango kon gis nga imam ahmad nimu tektalowe ci alquran nimu delowe ci alquran motax ngen gis ñu duppé ko imam ahlu sunna wal jamaa ndax sax go xamni saxon nako ci li nga xamni moy alquran ak sunna degeer go xamanteni ni degeeron nako ci alquran ak sunna te lolu moy lu jullit bi am leneen luddul lolu waxu nit ñi la comme waxu jahmiya la ibn abi duat gaddu won ñukoy imposer jullit ñi di len ko forcer gis nga di ray ay borom xam xam di len ci tejj kasso ngir lolé wallahu musta'an bu ko defé ñu tek fofu sunu baram ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq defal len ko defal ñu taysir defal len ko defal ñu afiya defal len ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.